selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili televizyon izleyicileri ve radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlenizi dareyn saadetine, iki cihanda mutluluğa erdirsin. Hile cemaliyle müşerref eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Meçtema'a kavmun fi beytin min büyütillahi yetlune kitaballahi ve yetedâ resûnehu beynehum illa nezelet aleyküm sekînetu ve beşiyet humur rahmetu ve haffet humul melâiketu ve zekerahumullahu fî men indeh. Bu hadis-i şerif Müslümanların ibadetgahlarını, camilerini nasıl kullanması, oralarda neler yapması konusunda bize ışık tutan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, meçtema'a kavmun, bir topluluk, bir kısım insanlar toplanmaz fi beytim min büyütillah, Allah'ın evlerinden bir evde toplanmaz. Yetlüne kitaballah, Allah'ın kitabını okur vaziyette. Ve yetedâ resûnehu, ve Allah'ın kitabını birbirleriyle ders konusu, anlama anlatma konusu yapar vaziyette. Beynehum, aralarında. İlla nezelet aleyhimus sekînetü. Böyle yapar yapmaz mutlaka üzerlerine sekinet nazil olur ve rahmet onları kaplar ve melekler onları çepeçevre çevreler ve Cenab-ı Mevla Allahu Teala onları kendi yanındakilere zikreyler. Kısa meali böyle bu hadis-i şerifin. Meçtema'a diye olumsuz başlıyor, illa ile olumsuzluk zahil oluyor. Toplanmaz, toplanınca illa şöyle olur manasına. Bu Arap dilinin bir anlatım şekli oluyor. Yani toplanır toplanmaz diye biz de bazen böyle bir olumlu, bir olumsuz fiili yan yana kullanarak toplanır toplanmaz şöyle yaptılar dediğimiz gibi. Buna benzer bir ifade tarzı oluyor. Biz bunu biraz daha kendi kolay anlayabileceğimiz Türkçeyle söyleyecek olursak, kavim, buradaki kavim sözü tabii bir ırkî topluluğu kastetmiyor. Hani çeşitli kavimler var. Arap kavmi, Türk kavmi, efendim bilmem İngiliz, Fransız, Alman veya Berber veya efendim Habeş veya efendim Zenci. Yani böyle değil. Kavm, insanlardan meydana gelen bir efendim zümre, bir topluluk, bir kalabalık demek. Yani bir kısım insanlar. Bir kısım insanlar Allah'ın evlerinden bir evde, yani büyütillah, Allah'ın evleri, beyt, ev demek, büyüt, evler demek. Tabii ev ve çadır efendim oturulan yer, içine girilen yer manasına. Allah'ın evleri nerelerdir? Allahu Teala Hazretlerine ibadet edilen, namaz kılınan, Allah'a kulluk edilen ibadet haneler demek. Yani biz cami diyoruz. Şimdi veya küçük olursa mescit diyoruz. Allah'ın evidir hepsi. Hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin evidir ve camilere giden Müslümanlar da Allah-u Teala Hazretlerinin evine ziyarete gitmiş misafirlerdir. Misafirlere de tabi ev sahipleri efendim zenginliklerine göre nice nice ikramlarda bulunurlar. Her türlü varlığın, zenginliğin, lütfun sahibi Cenab-ı Mevla da tabi kendi evine gelenlere nice nice ikramlar yapar. Şimdi böyle eve benzetilmesi caminin, zihnimizde bu böyle görüntüleri meydana getiriyor. Gözümüzün önüne bunlar geliyor, aklımıza bunlar geliyor. Allah'ın evlerinden bir ev denildiği zaman Allah'ın mescitlerinden, camilerinden bir cami demek. Kavim denildiği zaman da anlaşılacak olan bir kısım insan demek. Tabii efendim camiler çeşitli semtlerde, köylerde, kasabalarda, mezralarda, yaylalarda her yerde olabilir. Müslümanın zaten biraz sonra okuyacağım veyahut şimdi efendim hemen metnini okuyayım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan. Yani üç kişi bir araya geldi mi zaten namazı yalnız kılmayıp cemaatle kılması tavsiye ediliyor. Bu konuda bir hadis-i şerifi de okuyalım. Meştema selasetün fi hadarın ev bedrin. La tukamu fihimus salatu illa istehveze aleyhimus şeytan. Üç kişi ikamet halinde veya seyahat halinde. Yani hadar, seferin zıttı, oturmak bir yerde, hazır bulunmak, yani seyahat etmemek, yani yerinde, yurdunda mukim bulunmak demek. Bedü'de, efendim, böyle taşra demek ve taşraya seyahate gitmek manasına geliyor. Şimdi o üç kişi, yani ister yolculukta olsun, ister yolculukta değil de ikamet ettikleri beldede olsun, üç kişi. La tukamu fihimus salâ. Orada onların arasında, bu üçünün arasında, üçünün bulunduğu mekanda, mahalde namaz ikame olunmazsa, efendim, namaz ikame olunmazsa, namaz kılınmazsa, tabi burada namaz kılmamak, tabi insan tek başına da olsa bir büyük suç. Allah çünkü namaz kılın diyor. Akimus salah, namazı ikame ediniz. Namaz kılınız, zekat veriniz. Bu Allah'ın mühim emirlerinden bir emir. Yani burada namaz kılınmazsa da murat Allahu alem cemaatle kılmak. Zaten efendim tek başına da olsa bir Müslümanın dağ başında da olsa efendim ezan okuyacak, kâmet bitirecek, namazı kılacak. Tek başına da olsa namaz kişisel, herkesin başlı başına yapması gereken bir önemli ibadet ki hakkında kitaplar, ciltlerle kitaplar yazılsa faydaları, feyizleri, efendim insana sağladığı önemli sonuçlar anlatıla bitmez. Böyle burada bundan maksat, yani namaz için ezan okunup ikamet getirilmezse demek. İste illa istehveze aleyhimuş şeytan. İstehveze galebe manasında Arapçada. Öyle olmazsa şeytan onların üzerine galebe çalar. Yani onlara hakim olur demek. Namaz kılınması, efendim beraberce namaz kılınması, cemaat yapılması üç kişiden başlıyor. Hatta iki kişiden başlıyor ama mecburiyet üç kişi olunca kesinleşiyor. Mazeret kalkıyor, evinde kılmayacak, camiye gidecek veya öteki arkadaşlarla beraber kılacağı yere gidecek. Evet, insanın kılacağı namazlar birkaç çeşittir. Tek başına kıldığı da namazlar da vardır. Geceliğin kalkar, teheccüd namazını tek başına istediği gibi uzun uzun boynunu bükerek, gözyaşı dökerek istediği gibi kılar. Ama bir de İslam'ın toplumsal yönü var. Efendim, topluluk halinde yapılan ibadetler var. Cemaatle namazda, farz namazların öğlen, ikindi, sabah, akşam, yatsı, efendim, cuma, bayram gibi şeylerin, ibadetlerin de beraber yapılması Allah tarafından emrediliyor. Peygamber Efendimiz tarafından öyle uygulanmış, kitaplarımızda öyle yazılmış. O toplulukta, o beraber ibadet etmekte çok hayırlar, çok bereketler var. Öyle olmazsa ne olur? Çok şeyler olur, çok günahlar, çok zararlar olur da, yani hepsinin temeli, kaynağı şeytan onlara hakim olur, galip olur. Şeytanın da galip olduğu, hakim olduğu, baskı altına, avuç içine aldığı insanlar çeşitli zararlı işleri, günahları işler. İşin tadı kaçar, feyzi kalmaz, bereketi kalmaz, kötü duruma düşerler. Onun için efendim camiler çok çok çok önemli. Olmayan yerde cami kurmak da Müslümanların birinci vazifesi. Müslümanlar bir yere geldi mi sağına soluna bakacak, efendim kendisi gibi Müslümanı bulacak, namazını cemaatle kılacak. Üç kişi bile olsa, hatta otobüste gidiliyor efendim, memleketimizde mola veriliyor veyahut efendim kendisi arabasıyla giderken şahıs duruyor bir efendim yakıt almak durağında, abdest alıyor, camiye gidiyor, birkaç kişiyi görüyor, hemen orada cemaatle birisi imam oluyor, ötekiler cemaat oluyor, namaz kılıyorlar. Bunun hayırı ve bereketi var. Böyle emredilmiş. Tabi cemaat efendim taş yığını, kum yığını, efendim çakıl yığını değildir. Cemaat mümin insan, Allah'ın efendim varlığına, birliğine, ahirette kendisine mükafat veya ceza vereceğine inanmış, sorumluluk duygusu taşıyan insan. Yani namaz kıldığı kimseye de sen kimsin kardeşim diye soracak. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. İnnemel mu'minûne ihvetin. Kardeşim sen kimsin, nerelisin, neyindesin, aç mısın, tok musun, efendim, derdin mi var, nereden gelir, nereye gidersin? Tanışacak Müslüman, çünkü kardeş Müslümanlar birbirlerinin Allah tarafından kardeşi kılınmışlar. Onun için bu namaz tanışmaya vesile olur, berekete, hayra efendim vesile olur. Topluca yapılan efendim işler, bir kişinin yapacağı işler toplulukta rahat yapılır. Yani hayır, bereket, feyiz dolar, taşar, yayılır halka, inceler hasıl olur. Onun için camiler çok önemli. Yani efendim işte ibadet gizlidir. Efendim kişinin kendisine mahsustur. Öyle olanı da var. Gizli olan da var, aşikar olan da var. Efendim kişisel olan da var. Toplumla ilgili içtimai olanı da var. Hepsinin yerli yerinde önemi var, sırası var. Yeri gelince onun öyle olması lazım. Tek başına bayram namazı olmaz. Cuma namazı olmaz. Yani topluluğa teşvik var. İslam'da topluluğa doğru bir sevk ediyor. İslam insanların Hazreti Adem'in kardeşleri olduğunu düşündürüp birbirleriyle kardeşliklerini dini bir temele dayalı olarak pekiştirmek istiyor. Bu çok önemli bir husus. Bunu tabi efendim bir takım ibadetler kendiliğinden sağlıyor. Yani otomatik demiyorum. Kendi kendine oluşuveriyor bu iş. Hani Cenab-ı Hak her şeyin iç yüzünü, esrarını biliyor. Bin bir hikmetle emrini veriyor. Ama insan onun hikmetini anlasın, anlamasın önemli değil. Anlamasa da onu öyle yaptığı zaman efendim sonuç alıyor. Tohumu insan bilse de bilmese de toprağa ektiği zaman topraktan tohum filiz veriyor, mahsul çıkıyor. İşte kanun bu. Onun gibi şimdi Allah'ın evlerinden bir ev sahibi olacak Müslümanlar. O evlerden uzak olmayacak. Yoksa çevresinde öyle bir evi kuracak, öyle bir toplum tohumunu oraya atacak, bir çekirdek, bir filiz olsun diye orada efendim dikilecek. Ve ondan sonra bir tanışma olacak, muhabbet olacak, ilgi olacak, yardımlaşma olacak. Efendim halka genişleyecek, bütün insanlar kardeş olacak. Amaç bu. Yaparlarsa bu güzel amaca ulaşmaktaki emeklerin nispetinde mükafat alırlar, sevap kazanırlar. Yapmazlar. Birbirlerine sırt dönerler, birbirlerine küserler, birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Şimdi önümüzdeki hafta Fetih Haftası olduğu için Osmanlı tarihi kitaplarından bir kitabı gözümün önünde, efendim masamın üstünde açtım. Sabahtan beri okuyorum. Maalesef Fatih'i okurken görüyorum ki nice efendim aynı dinin mensubu insanlar da birbirleriyle nasıl efendim mücadele etmişler. Nasıl gayrimüslimlerle ittifaklar yapıp birbirlerini arkadan vurmaya çalışmışlar. Efendim nasıl Fatih Sultan'ın bir taraftan efendim Balkanlardaki Müslümanlarıyla uğraşırken, Avrupa'daki Hasanlarıyla uğraşırken, bir taraftan da doğudaki efendim onlarla ittifak etmiş olan güya dindaşı insanlarla nasıl uğraşmış, neler olmuş efendim okuyorum. Çok ibretli. Hayatın işte böyle efendim çeşitli ibret alınacak olayları olmuş tarihte. İnsan bunları okuyup ibret alması lazım. Tarihi çok iyi öğrenmemiz lazım. Tüm çocuğumuza da çok iyi öğretmemiz lazım. Doğru taraflarını, doğruluğunu vurgulayarak bak böyle yaptıkları güzel olmuş. Fatih çok çok çok güzel işler yapmış, çok doğru işler yapmış, tamam. Eğrileri de bak, Uzun Hasan gururuna kapılmış, efendim cihatla meşgul olan efendim, Osmanlı'yı arkadan vurmak için Venediklerle, Avrupalılarla maalesef ittifak yapmış, efendim anlaşma yapmış, elçiler demişler ki hadi siz oradan biz buradan şu Osmanlı'nın işini bitirelim demişler ama Fatih onu yendiği zaman bile intikam almamış, Müslüman'a böyle yapmak reva değildir, onlar bizim kardeşimizdir diyerek sadece Uzun Hasan'ın mağlup edilmesine yetinmiş, ahalisini cezalandırmamış, esirleri azat etmiş, yani İslami şuura sahip öteki değil. Tabii sahip olan kazanır, sahip olmayan Mahkeme-i Kübra'da hesabını verir. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Kaybeder, kaybediyor. Kendisi bilir. Ama bizim de vazifemiz tabii. Hele hele bizim gibi efendim, vaaz veren, İslam'ı bilen, ayetleri, hadisleri bilen insanların vazifesi de insanlara Allah'ın nelere gazap ettiğini, neleri sevdiğini vurgulayarak anlatmak. Allah-u Teala Hazretleri ihtilafı sevmiyor. Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düşmelerini sevmiyor. İttifak eylemelerini seviyor. Muhabbet etmelerini istiyor. İhtilaf çıkartan, zıt giden, düşmanlık yapanları cezalandırıyor. Efendim yolunca emrini tutup adilane, efendim kamilane hareket edenleri de dünya ve ahirette izzet ve itibar, saadet ve devlet ve şeriket ve nimete mazhar ediyor. Evet. Şimdi onun için cami yoksa cami kuracağız. Cami varsa camiye gideceğiz. Camideki cemaatle tanışacağız. Dertleşeceğiz. Efendim, kardeşlerimizin, insanlığın dertlerini müzakere edeceğiz. O dertlerin tedavisi, o hastalıkların geçirilmesi için neler yapmamız gerekiyor? Onları yapmaya çalışacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çokça duyduğumuz bir hadis-i şerifini Taberani'den bir rivayet edelim. Enes radıyallahu anh ravisi ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Ne kadar tüyler diken diken eden bir ifade. Ma amene bi menbate şeb'ane ve caruhu şeb'anen ve caruhu ca'i'un ila cembihi ve huve ya'lemu bihi. Sadaka Resulullah İfakal Evkemakal. Pek çok rivayetler var buna benzer bu konuda. Efendim, bana iman etmemiş sayılır. Ma amene bi, bana iman etmedi. Men, o kimse ki, yani kim iman etmeyen bana iman etmemiş olur, etmemiş sayılır. Kim? Bate geceledi. Efendim, Şaban tok olarak geceledi. Ve carihu cai, ama yanındaki komşusu, evinin bahçesinin bitişindeki komşusu ila cembihi, yan tarafındaki komşusu aç. Ve hüve yâlemu bihi, bu tok adam da onun aç olduğunu biliyor. O öyle tok olarak sabahladıysa o bana iman etmemiş demektir. Bana imanı sağlam değildir. İyi Müslüman değildir. Demek ki onun aç olduğunu biliyorsa ona efendim açlığını giderecek yardımda bulunacak. Şimdi hani bu ve caruhu caiun ila cembihi, yanındaki komşusu aç. Tabi bu yanındaki komşular şimdi mesafeler kolaylaştı. Efendim kalırken Medine-i Münevvere'de veya gitti de veya efendim başka şehirlerde de öyle oldu artık. İnsan arabasına atlıyor, bir yere gideceği zaman kilometrelerce mesafe gidiyor. Eski insanların bir günlük zamanını harcayarak gidemeyeceği yer nihayet küçük bir şey alıyor, dönüyor. Yani arabalar mesafeleri küçülttü, bu nakil araçları. Şimdi Arnavutluk'taki kardeşlerimiz aç. Herkesin Makedonya'da, efendim Arnavutluk'ta, bu Kosovalılardan evlerine aldıkları misafirler 10 kişi, 20 kişi. Evin genişliğine göre, devamına göre ağırlarına basmışlar. Gel kardeşim, derdin var, mazlumsun, mağdursun diye efendim ona bakmaya çalışıyor. Biz de onların eski işte şeyleriyiz. Oraları bizim eyaletler ve vilayetlerdi. Onlar zaten bize kardeşimiz veya bizim akrabamız veya bizim şehirlerden oralara gitmiş kimseler, çok yakın kimseler, zaten bize yakın olduğu için öbür tarafta durup dururken onları böyle saldırıp efendim hınç ile, hırs ile, gaddarlıkla, zulm ile öldürüyor, efendim mağdur ediyor, efendim topluca katliam ediyor, hunharlık ediyor, gaddarlık ediyor. Tabii Müslümanların ilgilenmesi lazım. Şimdi ilk hadisi şerife dönelim. Kamilerin, topluluğun, birliğin, beraberliğin önemini böylece efendim anlatalım derken hadisi şeriften hadisi şerife geçtik. Allah bizi duygulu, efendim sorumluluk duygusuna sahip, görevlerinin, ödevlerinin neler olduğunu bilen ve bunları da yapmaya çalışan, efendim akıllı, fikirli, tedbirli, uyanık, efendim gayretli, dikkatli Müslümanlardan eylesin, gafil, cahil etmesin. Böyle sırf üstü top yatıp da başkalarının dertleriyle hiç ilgilenmemek çok kötü bir şey. Peygamber Efendimiz'in ifadesi çok ağır, bana inanmamış sayılır, iyi Müslüman sayılmaz demek istiyor yani. Hadis-i şerifin manası böyle. Şimdi camiler var. Tamam hocam, işte bizim mahallede cami var, efendim kubbesi var, son cemaat yeri var, 3 tane kubbesi var son cemaat yerinde. Efendim müezzin camiyi kapattığı zaman eğer geç gidersek işte son cemaat yerine namaz kılıyoruz. Bahçesi var, şadırvan var. Efendim işte tamam, camimiz var. 5 vakit namazı orada camide kılıyoruz. Cami sadece namazların kılındığı bir yer değil. Cami Müslümanın, efendim nasıl söyleyeyim Türkçesini, lokali yani, kahvehanesi, kıraathanesi, muhabbethanesi, medresesi, mektebi, efendim ilim irfan ocağı, muhabbethanesi, sohbethanesi, cami cemiyetin merkezi. Müslüman toplumda çok önemli yeri var. Bakın Efendimizin ifadesinden çıkıyor. Bir katakım insanlar, 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi neyse, Allah'ın evlerinden bir evde toplandılar mı? Efendim toplandılar. Ne yapıyorlar? Ne vaziyette toplandıkları zaman ne haldeler, ne yapıyorlar? Yetlûne kitâballah. Allah-u Teala Hazretlerinin kitabını okur vaziyette. Yetlûne ile başlayan cümle hal cümlesidir bu. Ana cümle içinde bu halde. Allah'ın kitaplarını okur halde toplanmışlarsa efendim bir camide. Allah'ın kitabı ne? Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Adem atamıza da efendim vahyetmiş. Peygamber Efendimiz'e kadar nice peygamber, enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain göndermiş. Onlara vahiyler göndermiş, melekler göndermiş, emirlerini indirmiş. Kimisine suhuf yani sahifeler, kimisine de kütüp yani kitaplar, ilahi kitaplar indirmiş. Efendim işte Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indirmiş, İsa Aleyhisselam'a İncil'i indirmiş ama efendim onlar eski devirlerde, sonra ahir zaman peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini göndermiş. Göndereceğini de daha önceki ümmetlere bildirmiş kitaplarında. Ben ahir zamanda bir peygamber ismi şöyle olacak, efsafı böyle olacak diye de onlara da bildirmiş ki geldiği zaman ilerideki asırlarda o ümmetlerde bir tereddüt hasıl olmasın diye Tevrat'ta, İncil'de efendim şeyler var, ön bilgiler var. Ahir zaman peygamberinin geleceğine dair, efsafına dair, yapacağı güzel işlere, mücadelelere, efendim vazifesini nasıl yapacağına dair bilgiler var. İleride böyle bir peygamber gelecek. Peki nasıl olabilir bu ilerideki şey? İlerideki şeyi mahlukat bilemez. İnsanlar bilemez. İlerideki şeyi bilmek yeri göğü yaratan, efendim, zamanı mekanı yaratan Allah-u Teala Hazretleri'ne kalmış bir şey. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Evvelini de bilir, ahirini de bilir. Bu cihanın mazide kalmış olan her şeyinde o biliyor. İleride istikbalde gelecek olan her şeyde o biliyor. Allah-u Teala Hazretleri bildiği bazı bilgileri sevgili kullarına, peygamberlerine bildiriyor. Efendim, en basit misali Peygamber Efendimiz'in mesela İstanbul fetholunacaktır buyurması gibi veya ahir zamanda şöyle olacak, böyle olacak diye bazı şeyleri belirtmesi gibi. Şimdi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bir harfi bile değişmeden hafızlar ezberlemiş. Hangi yazı malzemesi üzerine ellerine ne geçmişse efendim bulmuşlarsa yazmışlar. Hem yazılı olarak muhafaza olmuş, hem ezberlenmiş, hem aşk ile şevk ile geceleri teheccüdlerde saatlerce okutmuş, okutmuş. Efendimiz bir gece namazına durduğu zaman kaç cüz okurdu bir teheccüd namazında. Hepsi de geceliğin sahabe-i kiram çok Kur'an okurlardı. Hepsi su gibi bilirlerdi. Efendim kurra hafız olanları vardı. Tabi su gibi bilirlerdi hepsi deyince tabi bilmek için çalışma yapıp ezberleyebilenler var. Tamam ezberleyen, daha az ezberleyenler var. Efendim kurra hafız olanlar var. Efendim Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an-ı Kerim'i su gibi bilenler var. Büyük alim, sahabi. Ötekiler de onlara soruyorlar. Bir şey gerektiği zaman Allah-u Teala Hazretleri'nin kitabını efendim Müslümanlar okuyacak. Niye okuyacak hocam Allah'ın kitabını? Allah'ın kitabı Müslümanlar okusun diye Müslümanlara indirilmiş kitabı ilahi olduğu için okunacak. Yani mektup gelse kalın bir büyük zarf içinde efendim, yaldızlı, görkemli, güzel, kıymetli bir zarf içinde bir büyük yerden, çok yüce bir makamdan bir yazı gelse insan nasıl memnun olur, nasıl sevinir, nasıl heyecanlanır, okur. Allah-u Teala Hazretleri'nin kelamı insanlara, Müslümanlara Allah'ın emirlerini bildiren emirleri, yasakları, günahları, sevapları, doğru olan, yanlış olan şeyleri bildiren, ahkamı ihtiva eden kitabı. Bu çok önemli. Ana kaynak. Yani bir Müslümanın ne yapması lazım? Hayatın amacı, gayesi ne? Hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmak. Hayat ne? Hayat bir imtihan. Bizi kim yarattı? Allah yarattı. Sonra ne olacak? Yaşam bitecek. Bu dünya hayatı fani. Sonra ahirete göçecek insanlar. Ahirette de yarın dediğimiz yani büyük yarın efendim bu dünya hayatı bittikten sonraki ukbada ahirette Cenab-ı Hak insanların yaptıklarından dolayı mükafatlandıracak, iyi şeyler yapmışlarsa cezalandıracak, suçları varsa. Hayat bu. Hayat bir imtihan. Bu imtihanı şimdi bir kimse bir imtihana gireceği zaman aman diyorlar. Yani, araba sürme imtihanına gireceğim. Bunun bir kitabı varsa, soruları varsa alayım, önceden çalışayım. Hakikaten pasılı kitapları oluyor. Alıyorlar, çalışıyorlar, imtihana giriyorlar. Tamam. Efendim, araç kullanmanın yazılı imtihanını kazandım. Şimdi de işte bizzat kullanacağım. Arabamın içine efendim imtihaneye de binecek. Bakalım nasıl sürüyorum diye bakacaklar. Yani önce bir kitabı okuyor insan. Şimdi bu dünyada bu imtihanın nasıl kazanılması gerektiği, Allah'ın rızasının nasıl kazanılması gerektiğini anlamak için birinci kaynak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Herkes okuyacak. Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, herkes Allah'ın bu hitabını okuyacak. Duyuyoruz. Efendim tanıştığım bazı kimselerden bizzat duydum. Efendim sorduğum zaman cevap olarak verdiler. Bizzat öyle kimselerle karşılaştım. Yani kendisi başka bir ülkede, başka bir alemde, başka bir medeniyet içinde başka duygularla, ilimlerle, bilgilerle, inançlarla yoğrulmuş, değişik, örfü, adeti farklı bir başka milletin ferdi olarak dünyaya gelmiş insan. Sonra bakıyor, Budizmi merak ediyor, şunu bir inceleyeyim, efendim, dinlerini inceliyor, bilmem, efendim, şu Kur'an-ı Kerim neymiş, bir de şunu göreyim, bakayım neymiş, yani kendisinin dışında dünyayı tanımak için meraktan alıyor. Onu alıp okuduğu zaman, efendim, Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman satır satır, sure sure, sayfa sayfa, efendim, tamam, hak yol bu, asıl doğru inanç bu, insanların putlara, haçlara, batıllara, yalanlara, yanlışlara, hurafelere tapınması çok büyük bir yanlışlık. Doğru yol bu diye herkes doğru yola geliyor. Bu kitabın efendim herkes tarafından okunması lazım. Müslümanın da iyi Müslüman olması için bu kitabı okuması lazım. Bu. Yol varsa budur. Bilmiyorum. Başka çıkar yol diyor şair. Ben de kesin olarak hadis-i şeriflere dayanarak söylüyorum. Allah'ın kitabını şimdi ben tabii 60 yaşına gelmiş bir insanım. Şimdiki aklım olsa ilk önce Allah-u Teala Hazretlerinin kitabını okurum, anlatırım, bitiririm. İlk iş bu. Yani Allah böyle buyuruyor. Bunu bilsin, haramı, helali bilsin, sevabı, günahı bilsin, doğruyu, eğriyi bilsin, güzeli, çirkini bilsin, iyi ahlakı öğrensin, cefazelik, rezillik nedir anlasın. Çünkü efendim hayat ona dayalı olarak sürecek. Ondan sonra onları hayatı önce uygulayacak. İlk önce bunları öğrenmesi lazım. İşte ama geç kalmış. Ah hocam, senin gibi ben de pişmanım. Bizim de ömrümüz efendim şuraya geldi. Biz de yaşlandık falan. Tamam. Artık yaşlanan yaşlanır. O pişmanlığını genç olanlara anlatır. Onlar gençler yaşlıların pişmanlığından ibret alırlar. Efendim kendileri o hatalara düşmezler, o efendim gafletleri yapmazlar, uyanık olurlar, efendim kurtulurlar. Şimdi insanlardan bir topluluk, Allah'ın evleri olan camilerden bir camide toplanmış, ne vaziyette? Allah'ın kitabını okuyorlar. Yani demek ki cami sadece namaz kılıp ondan sonra da kapatıp efendim terk etmek için değilmiş. Yani bir İlim öğrenme okuma yeriymiş yani. Yetmiş. İlim öğrenme yeriymiş. Okuyacaklar. Allah'ın kitabını okudular. Tamam. Elif, la, mim, zalike, kitabı, la, raydır. Ne anladın? Hiçbir şey anlamıyor. Neden anlamıyor? Çünkü ben Arapça bilmem hocam. İngilizce bilirim. Efendim, babam beni koleje gönderdi. İyi yetiştirmeye çalıştı. Yani esas tahsilimi İngilizce yaptım. Yan dil olarak Fransızca da öğrendim. Almancayı da bilirim. Çatır çatır iniyorum. Bilgisayarda okudum. O da iyi. Her şey güzel. Efendim, Arapça bilmiyor. Artık bilmiyorsa onu da öğrenecek. Hatta ilk önce öğrenecekti. Belki de daha da iyi olur o ilim, o dilleri öğrendikten sonra. Bunu belki oradaki kaynakları da eline alarak daha güzel belki öğrenebilir. Şimdi Allah'ın kitabını okuyacaklar. Sonra ne olacak? Ve yetedâresûnehu beynehum. Aralarından müdarese, tedarüs edecekler. Tedarüs etmek ne demek? Ders olarak karşılıklı müzakere etmek demek. Ya kardeşim, acaba elif lam mim ne demek? Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh ne demek? Müttakî ne demek? Bu ayet-i kerimenin tefsirini ben biraz efendim mealden baktım, mealden pek bir şey çıkartamadım. Elmalı'nın, efendim rahmetlinin, hak dili, dini, Kur'an dili tefsirine baktım. O da çok böyle kendi efendim engin bilgisine, görgüsüne göre öyle kelimelerle yazmış ki o kelimeleri de anlamak için çok güçlü çıkıyorum. Ya bunun aslı nedir, aslı nedir? Tamam kardeşim, ben bunu biraz okumuştum, ben sana anlatayım vesaire. Bilen bilmeyene anlatacak ve hiç bilmiyorlarsa bileni çağıracaklar, soracaklar veya bir hocaya rica edecekler. Efendim bize şunları anlat diye birbirlerine ders, bilgi, efendim alışverişi olacak, soracaklar, öğrenecekler, anlatacaklar. يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Sahabe-i Kiram da böyle yapardı. Sahabe-i Kiram Arap, Arapçayı biliyorlardı onlar ama onların da Kur'an-ı Kerim'den soracakları çok şeyler var. Gittim ben filanca alim sahabeye, sordum bu ayet-i kerimede geçen bu kelime nedir diye, O da şöyle cevap verdi diyor. Kitaplar öyle yazıyor. Şimdi ben demin iki tefsir kitabına baktım. Böyle diyorlar. Sahabeden birisi ötekisine gitmiş, sormuş. Yani onlar da birbirlerine soruyorlar. Arap ama yani Arapça bilmek başka. Kemal Edip Bey vardı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kur'an-ı Kerim Arapça değil, Rabçadır yani. Rab. Rabbül Alemin'in kitabı. Yani Arapça bilen hemen anlamıyor. Arapça bilmek yetmiyor. Ayrıca öğrenmek gerekiyor. Birçok ilimlerle efendim bilgisini efendim takviye etmesi gerekiyor Kur'an'ı tam anlayabilmesi için. Ha. Onun için ders olarak müzakere etmeleri lazım aralarında. Böyle yaparlarsa böyle yapar. İbteda Resulahu beynahum. Aralarında böyle efendim müzakere eder vaziyette. Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa. Demek ki camilerin en önemli işlerinden birisi içlerinde Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla ders olarak görerek tamamen efendim öğrenmeleri gitmiş. Bunu kim yapacak hocam? Yani kim yapacak? İmam kardeşlerimiz yapacak. Müezzin kardeşimiz hafızdır, o yapacak. İmam Hatip okulunu bitirmiş kardeşimiz vardır. Ben biraz okumuştum. Şu manaya geliyor, işte bir tefsir kitabı olursa onu böyle dikkatli okuyarak şey yaparım. Olmazsa ötekisine bakarım, tanıdığım kimseye sorarım filan. Yani o muhitte, o köyde, o mahallede, o kasabada, o semtte, o şehirde efendim hangi halden faydalanabilirse soracak. Şimdi maalesef tabii eskiden herkesin amacı Allah'ın kelamını okumak, öğrenmekti. En büyük zekalar, en zengin insanlar efendim aşk ile, şevk ile ilk önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye sarılıyorlardı. Eski devirlerin hali şanı böyleydi. Osmanlıların ilk devri böyleydi yani. Zaferden zafere koşan, nesilleri yetiştiren eğitim böyleydi yani. Kur'an-ı Kerim ile büyüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in ışığında padişah yetişiyordu, şehzade yetişiyordu, komutan yetişiyordu, asker yetişiyordu, esnaf yetişiyordu. Her taraf pırıl pırıl. Ahlaklı, sağlam, dipdiri bir toplum. Yepyeni bir toplum. Mümin bir toplum. Efendim her şeyi Allah rızası için yapan bir toplum durumundaydı. Neden oluyordu? İşte eğitimin böyle olmasından oluyordu. Rabbi yesir ve la tesir, Rabbi temmin bil hayır diye küçük yaşta besmele çekilerek başlatılıyordu. Çocuk erken yaştan öğreniyordu. Terbiyeyi öğreniyordu. Müeddep, akıllı, zeki, fikirli, şu Fatih'in efendim meziyetlerini şimdi anlata anlata insan bitiremez yani. Ne cevval, ne zeki, ne faal, ne efendim yüksek bir şahsiyet. Tabii bu bir böyle bir insan nasıl yetişiyor? Yetişmesinin ortamı nedir? Bu zekayı bu hale getiren çevre nasıl bir çevredir? Bu çevre işte Kur'an çevresi, İslam çevresi, iman çevresi. O çevreden Fatih çıktı. İşte böyle Allah'ın kitabını okursa. Ben bakıyorum şimdi tefsir dersleri var ya bizim salı akşamları. Salı akşamları tefsir dersine hazırlayın diye. Elimdeki mahdut birkaç kaynak tabii. Ah Türkiye'deki o kütüphanem olsa diyorum, o imkanlar olsa diyorum diğer gurbette. Yani insanın içinde bulunduğu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmesi lazım. Onlar olmadığı zaman anlıyor kıymetini. Yani kitapların yokluğu bile bir mahrumiyet. Evet, kütüphanem şimdi efendim 4 tane kitap dolabı tıklım tıklım dolu ama yetmiyor. İslami ilimlerde efendim insan bir şeyi merak ettiği zaman bakacağı çok kaynak var. Kocaman bir bina gerekiyor. Neyse efendim yani okudukça insan zevkten zevke geçiyor. İçi dışı nurlanıyor. Hayatının yönü belli oluyor. Hangi yolda gideceksin? Sahradaki böyle nereye gideceğini bilemeyen bir insan gibi olmuyorsa şu istikamete gideceksin. Yönü belli. Rab, Rab, Rab. Sağlam adımlarla sırat-ı müstakimden dümdüz sapmadan cennete doğru gidiyor. Fedakarlık yapmak gerekirse fedakarlık yapıyor. Ara vermesi gerekiyorsa veriyor Allah rızası için. Uykusuz kalması gerekiyorsa uykusuz kalıyor. Terlemek gerekiyorsa terliyor. Efendim, özveri, fedakarlık, efendim, masraf, zahmet, zahmetler rahmet oluyor. Zahmet ama zahmetlerden rahmet çıkıyor. Emeklerden mahsul oluyor. Çiftçi emek sarf ediyor, sonra mahsul meyve oluyor. Oradan herkes yiyorlar, içiyorlar. Herkes yiyor, içiyor. Allah razı olsun. O ekip biçip de bizim önümüze efendim koyanlardan. Şimdi herkesin bir işi var, gücü var. O çiftçi kardeşlerimiz bütün sene uğraşıyor. Ziraatle uğraşan kardeşlerimiz toprağa ekiyor. Efendim bilmem ya, ekmeden önce ekime hazırlıyor. Ektikten sonra bakımını yapıyor. Olgunlaştıktan sonra hasadını yapıyor. İlaçlamalar vesaireler filan. Biz de yiyoruz. Biz de herkes tabii topluma borcu var. Ne gibi hizmetler yapabileceğini düşünüp onu yapmalı. Ben kardeşinizle hadis-i şerifleri anlatayım. Allah'ın kelamını anlatayım. Kur'an'ını anlatayım diyorum. Çünkü bakıyorum aygın bir cahillik var. Cahillik büyümüş. Hem de cahiller diplomalı cahil olmuş. Avrupa gören cahil. Efendim, bir iki fakülte bitirmiş cahil. 2-3 lisan bilen cahiller olmuş. Ve yani sorsan ağzını yamultarak, yüzünü buruşturarak, eksilterek efendim İslam hakkında hiçbir şey okumadığı için cahil, gerçekten cahil. Hakaret için söylemiyorum, acıyorum yani. Hiç bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de düşman oluyor. İslam'ı büyüklüğünü anlayamıyor, kıymetini anlayamıyor. Şimdi dünyayı gezdikçe, başka toplumları gördükçe, başka dinleri, inançları, o inançlara bağlı insanların yaşam tarzlarını, davranışlarını yakından görüp inceledikçe, her gezdiğim yerde gördüğüm efendim manzaradan mukayese yapıyorum ben. Ah diyorum, İslam ne kadar güzel. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah beni Müslüman eylemişsin ya Rabbi. Bu nimetten uzak olsaydım ne olurdu halim diyorum. Burada Avrupalılar buraya gelmeden önce bu ahali, buranın yerlileri, aborijin diyorlar bunlara. Onlarla ilgili bir program vardı. Yani bir gösteri, resim, bilim vardı şeyde, televizyonda. Baktım, ne zamandan çekmişler de resimleri, yakın zamana kadar olanları da olabilir yani. Tamamen anadan doğma üryan geziyorlar, avlanıyorlar, avlanmaları, halleri, şeyleri. Tamam işte dünyadaki en ilkel toplumlar filan deniliyor. Sonra bakıyoruz okumuşlara, okumuşların huylarına, efendim, özel yaşantılarına, cinsel yaşantılarına vesaireler. En güzel yol efendim İslam. Hak yol İslam, en güzel yol İslam. Bu nasıl öğrenilecek? Efendim işte kitapları okuyalım da bilmem şuradan başlayalım da buradan. Kur'an'dan başlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğretmek lazım, öğrenmek lazım. Ama bak bu Allah kelamıdır. Ha, ciddiye al, iyi oku, iyi belle. Bu böyle şey değil. Yani bunu geçersen maaşını artacak, zam olacak. Şunu şey yaparsan diploma alacaksın diye değil. Bunu bir doğru öğrenirsen Allah'ın rızasını kazanacaksın. Allah'ın sevgili kulu olacaksın. İmtihanı kazanacaksın. Ahiretin, dünya kurtulacak diye bunu iyice öğrenmek lazım. Allah'ın kitabını okuyup müzakere etmek üzere insanlardan bir topluluk efendim bir mescitte böyle bir araya gelirlerse bu amaçla böyle yapar vaziyette ne olur? İlla nezelet aleyhimü sekine. Onların üzerine Allah'ın sekinesi iner. Sekine nedir diye efendim şey yapılırsa, sorulursa sekine efendim Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nde geçiyor, Bakara Suresi'nde geçiyor. Efendim bir sekine türlü Rabbim ve bakiyetin fimma teleke âlü Davud'a ve âlü Musa tahmiduhul melaike, yani Beni İsrail Allah'ın böyle bir sekine indirdiği. Ondan sonra Fetih Suresi'nde efendim yine ve enzelallahu sekinetehu Allah sekinesini Resulünün ve müminlerin üstüne indirdiği bildiriliyor. Bu sekine tabi sükun, huzur, huzuru kalp gibi böyle rahatlık, kalp rahatlığı gibi bir manaya da gelebilir ama ondan daha öte bir başka manevi ikram, bir efendim manevi varlık olduğu da bu ayet-i kerimelerden seziliyor. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, böyle sureti şöyle olan bir melektir diye efendim tarif edilmiş. Yani sekinenin indiği insanlar çok büyük bir lütfa mazhar olmuş oluyor. Sekine Allah'ın böyle sevgili kullarına indirdiği yol gösterici, huzur verici, gönül rahatlığı verici ve onları efendim irşad edici, onlara zafer sağlayıcı, yol gösterici bir manevi efendim ikram. Allah sekinesini onların üzerine indirir. Ve gaşiyetümür rahmetü. Rahmet onları efendim gaşiyeler, yani kaplar üzerlerine. Rahmet ne rahmeti? Yani biz Türkçe'de rahmeti yağmur manasında kullanıyoruz. Çünkü yağmurla efendim yeryüzündeki otlar yaşıyor, insanlar su sahibi oluyorlar. Allah'ın bir rahmetinin tecellisi olduğundan yağmura rahmet demişiz. Ama rahmet yani ne demek? Allah'ın rahmeti iner. Allah'ın efendim lütfu, ikramı iner. Allah rahmetti mi? Rahmet eyledi mi bir insana? O ihya olur. İhya olur. Efendim lütuflara gark olur, mazhar olur. Böyle Kur'an'ı okuyup da müzakere eden insanlara sekinet denilen o ilahi lütuf gelir, halet gelir. Rahmet-i ilahi onların şöyle çepeçevre üzerlerini örten rahmeti Rahman'a hali hayatlarında öyle Kur'an okuduklarından ererler. Çok büyük bir şey. Ve haffethul melaike, Allah'ın görünmez nurani varlıkları olan melekler de noktasız ha ile haffe, huffu çevrelemek demek. Yani etrafını onların çepeçevre böyle bir kalabalık halde kuşatırlar. Tabii bu kuşatma onları sevdiklerinden, onları korumak için ve onların seyranının güzel olmasından dolayıdır. Tabii melekler öyle geldi mi, etrafı melekler kapladı mı, meclis daha da böyle manevi bir melek dolu meclis düşünün. Ne kadar güzel olur. Tabi melekler bir de böyle dua ederler. Mümin kullarına, böyle Allah'ın iyi işler yapan kullarına dualar ederler. O da bir manevi halettir. Efendim innellezine yahmilunel arşe ve men havlehu yüşebbihune bi abdi rabbihim ve yu'minune bihi ve yestavfirune lillezine amenu. Allah'ın efendim arşı rahmanını taşıyan melekleri müminlere nasıl dualar eder diye o okuduğum ayet-i kerime ve devamında bildiriliyor. Meleklerin duası vardır. Meleklerin duası da kıymetlidir. Allah onların o dualarını, o mübarek varlıkların dualarını kabul eder. Tabii çok büyük faydası olur. Meleklerle çepeçevre böyle muhafaza altına alınmış bir nurani mübarek meclis olur o efendim toplantının yapıldığı meclis. Ve zekerahumullahu fî men indehu. Allah da onları efendim kendi indi ilahisinde, huzuru izzetinde bulunanlara yad eder, anar, zikreder. Yani ne demek Allah'ın çevresinde, huzuru ilahisinde olanlar nedir? Allah'ın yakın melekleridir. Efendim, mübarek meleklerin en yüksek mübarek olanlarıdır. Rütbesi en âlâ olanlarıdır. O melaikesine o kerîbiyyûn deniliyor efendim. Çok büyük meleklerin efendim Cebrail, İsrafil, diğer melekler efendim var. O huzur ilahisindeki o mübarek, o hamele-i arş olan melekler var. O meleklere zikreder Allah. Tabi Allah'ın zikri, övmesi efendim sadece efendim şey olmaz, böyle bir sözden ibaret olmaz. kimse çok büyük lütuflara mazhar olur. Tabi burada şu mana var, ben öyle o ayet-i kerime aldırma geliveriyor. Yeryüzünde insanları yaratacağını Allah-u Teala Hazretleri meleklerine bildirince, onlar da yeryüzünde fesat çıkartan, birbirlerinin kanlarını döken şu varlıkları, şu insan cinsini mi yaratacaksın ya Rabbi demişlerdi. Adem atamız yaratılmadan, insan var edilmeden önce Allah-u Teala Hazretleri, bak ey meleklerim, bakın benim ne kadar güzel kullarım var, ne kadar sevgili, ne kadar hoş halli kullarım var, görün bak bunlar nasıl benim kitabımı okumakla, öğrenmekle efendim ilgileniyorlar, nasıl böyle hayırlı işler yapıyorlar diye onlara medih de var tabi. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala tabi Allah-u Teala Hazretleri'nin kitabını okumak ve öğrenmek mescitte olur ne olur. Hocam mescitte olmuyor. Neden? İşte talimat var, emir var, müezzin müftiye bağlı, müftü diyanete bağlı, diyanet efendim şu saatte kapanacak, şu saatte açılacak, şu olacak, bu olacak demiş oluyor veya demese bile müezzin de bir insan, efendim onun da çoluk çocuğun yanına gitmesi gerekiyor. Böyle cami ne zaman açık olması olmuyor. Namazdan sonra cami kapanıyor. Biz orada şey yaptığımız zaman tabii efendim müezzin de belki bunlar ne yapacaklar, bir şey yapar da, olmadık bir şey yapar da ben de sorumluluk altına girer miyim diye de çekinebilir. Çünkü Allah selamet versin, Teknik Üniversitede Yüksek Matematik Kürsüsü'nde bir profesör ağabey dostumuz vardı. O mübarek yüksek matematikçi, uluslararası efendim şöhreti olan bir kimse, o haliyle, yani Teknik Üniversite profesörü iken aksakalıyla emekli olduktan sonra böyle şehir kasaba dolaşıp orada işte camilerde Allah'ın dininin hak din olduğunu anlatmaya efendim yönelik faaliyetler yapıyormuş. Kendisi anlattı bana. Yani neden yapıyor? Emeklisi. Git Bodrum'da, Marmaris'te otur. Rahatına bak. İşte ben bu kadar talebe yetiştirdim, bu kadar doktora yaptırdım diye. Şu unvanı kazandım. Şimdi saçım sakalım ağırdı. Keyfime bakayım. Hayır. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak için çırpınıyor. İslam'ı öğreteyim, İnsanları doğru yola çekeyim, onların yaptıklarından daha az sevap kazanayım diye. Efendim, bir kasabaya gitmişler, camiden sonra nezaketle, tabi kim olduğunu söylemiyor, alnında da Teknik Üniversite, Yüksek Matematik Kürsüsü, emekli profesörlerinden diğeri bir kocaman bir yazı da yok tabi. Demiş ki, yani müsaade ederseniz cemaate birkaç söz söylemek istiyorum, ilgililere, imama, müezzine. Tabi onlar da demişler ki, müftiye sorman lazımdı, sormadan böyle şey olmaz demişler. Çok mahzun olmuştu, iyi niyetli, bir şeyler anlatacak koca profesör, halkta istifade eder muhakkak ki onun sözlerinden. Dışarı çıkmış, çok mahzun, üzgün falan. O civarda bir şey varmış, böyle arabalarıyla, atlarıyla göçebe yaşayan bazı insanlar var. Onların işte başkanları oluyor, düzenleri oluyor, kabile gibi güçer evli efendim insanlar. Onlar varmış. Onların başkanı da camideymiş. Namazlı kimseymiş demek ki. Demiş, üzülme abi. Ne olduğunu da bilmiyor, kim olduğunu da bilmiyor. Gel bizim efendim şeyde obada konuş demiş. İşte o göçebe obasına oraya gitmiş. Bu muhterem profesör orada tatlı tatlı anlatmış. Dili çok tatlı, bilgisi çok geniş, gördüğü çok fazla. Yani öyle bir insan el üstünde tutulur, baş tacı edilir. Efendim, rica ederim hocam, buyurun, söz sizin denilir yani. Çok güzel konuşmalar yapmış, ağlaşmışlar obadaki insanlar. Tabii işte artık neler yapıyorlardı, kalaycılık mı yapıyorlardı, başka sepet mi örüyorlardı, ne iş yapıyorlardıysa geçimlerini öyle sağlamaya çalışan garibanlar yani. Ağlaşmışlar, gözyaşları dökmüşler, duygulanmışlar, imanları cuşa gelmiş. Ondan sonra demişler ki, her zaman gel abi, buyurun bekleriz falan demişler. Yani bunları neden yapıyor? Sorumluluk duygusundan yapıyor. Bir şeyler anlatayım da ihtiyarlık halinde biraz daha sevap kazanayım diye yapıyor. Devir, İslam'ı anlatma devri. Hem de insanın rütbesi ne kadar yüksekse, makamı ne kadar yüksekse, unvanı ne kadar çoksa, böyle bir insanın İslam'ı anması, söylemesi daha etkili oluyor. Çünkü bir kuşku var. Yani bu hoca, bu müezzin veya bu şahıs acaba malum doğru mu söylüyor, sahih mi söylediği, efendim Kur'an'da var mı, hadiste var mı filan. Tabi bilgili insanlar tam güvenilir söz dinlemek istiyor herkes. İtimat edemiyor yani. Tanısı belki itimat edecek. Onun için ne kadar yüksek insan olursa, ne kadar yüksek bakan, rica ederim bu eski bakanlardan birisi, bu falancı yerin kaç devre milletvekiliydi. Şuradan mezun, buradan mezun. Bu çok muhterem bir zattır. Ha öyle mi? Tamam o zaman diye millet tabii şey yapar, sözünün kıymetini bilir. Söyleyenin kıymetini anlayıyor, sözünün kıymetini bilir. Şimdi herkesin İslam'ı dili döndüğünce anlatması devri. Doktor var, çok güzel İslam'ı biliyor. Tıp doktoru, efendim, tabip, efendim. O kendi sahasında güzel konuşmalar yapabilir. Fizik profesörü, matematik profesörü, efendim, kimya profesörü kendi sahasında anlatabilir. Coğrafya, tarih, efendim, daha başka çeşitli ilimler, efendim, en çağdaş, en yeni ilimlere sahip insanlar. Acizane ben falanca üniversitede profesörüm. İşte şu şöyledir, bu böyledir deyince ahali de bilir ki İslam ilme, akla, mantığa, çağa çok uygun, çok güzel bir din. Yani çok tesiri olur, faydası olur. Onun için bu gibi kimselerin, umvanlı, bilgili, görgülü kimselerin eline kalemi alıp yazması, efendim, ve fırsat olan yerlerde de Cenab-ı Hakk'ın emrini, Kur'an'ını okuması, anlatması, dinin güzelliğini, İslam'ın güzelliğini ahaliye tanıtma çalışması lazım. Çok yaygın bir ilgisizlik, bir böyle efendim, dünyaya meyil, maddecilik, imanla ilgilenmemek, zevke ve keyfe dalmak hali belirdiği için efendim, toplumlarda, dünyada, bu radyoyla, televizyonla, efendim, müsteşen neşriyatla da böyle kürüklenen şey. Onun için şimdi bu devirde çalışmanın çok büyük önemi var. Herkes yakınlarına, çevresine, halka halka genişleyerek evinde de anlatabilir. Yani cami kapalı olsa evinde anlatır. Hatta yapacağı ziyareti bu maksatla yapar. Falanca yere gideyim, falanca arkadaşlar, filanca filancası da gelsin. Orada toplanalım. Yani bir aile, bir gece sohbeti, aile sohbeti. Ama ben şu hadisleri okuyayım, şu ayetleri okuyayım. Onun üzerinde konuşalım. Önce biraz şöyle hazırlık yapayım filan demeli. Ve muktedir olanlar, eli kalem tutanlar, bu işi başaranlar da bunu yazmalı. İşte dergilerimiz, işte efendim gazetelerimiz, radyomuz, efendim çeşitli imkanları da onlar da çoğaltmaya çalışmalı. Duydum, sevindim. Hocamız rüyada bir arkadaşımıza görünüp de dergilerin çıkmadığı ve mahzun olduğunu söylemesi üzerine bu rüyayı ben naklettim diye dergileri yeniden efendim gayrete gelmiş kardeşlerimiz çıkartmaya başlamışlar. Benden başyazı istiyorlar. İnşallah dergilerimiz çıkacak. İnşallah gazetemiz devam edecek. Radyomuz, televizyonlarımız gelişecek, büyüyecek, etkinleşecek. Güzel, asil, tatlı, efendim, kıymetli, sevaplı hizmetler olacak. Allah Teala Hazretleri bizi dini mübini İslam'a çok güzel hizmetler yapma muvaffak eylesin. Şu Fatih Sultan Mehmet'in 22 yaşında yaptıklarına bakın. Biz kaç 22 yıl yaşadık. Allah bize de tevfikini lütfen eylesin. Hayırları işlemeye bizleri muvaffak eylesin. Yolda daim eylesin. İslam'ı hadim eylesin. İslam'ı aziz eylesin. Müslümanları aziz eylesin. Zulümden, kadirden, hainlerden, zalimlerden, kafirlerin, insafsızların, gaddarların, hunharların şerrinden korusun. İki cihanda aziz eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.